Bir el tuttum yoluna durdum tadın alamadım. Ömrümce yıktılar beni sana. Tuttum yoluna durdum tadın alamadım. Ömrümce yıktılar beni sana varamadım. Çağır ya Sultanım beni sana geleyim. Ne derdim varsa içimde sana dökeyim. Çağır ya Sultanım. İçimde sana dökeyim. Bu dünya kaynar kazanmış, ben hiç bilemedim. Sana gelmek istedikçe büktüler beni. Çağır ya Sultanım beni sana geleyim. Ne derdim varsa içimde sana dökeyim. Çağır ya Sultanım beni sana geleyim. Ne derdim varsa içimde sana dökeyim. Hasret kaldım gül yüzüne, o tatlı diline. Al beni de nazarına, muhtacım terbiyene. Çağır ya Sultanım beni sana geleyim. Ne derdim varsa içimde sana dökeyim. Çağır Sultanım beni sana geleyim. Ne derdim varsa içimde sana dökeyim.